yandım aman, ben yandım aman. Kirpikleri kalem olmuş yazıyor canım canım. Tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten, gel canım gel aman. Tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten, gel canım gel aman. Sevdiceğim senden yosma mı?